elektryczną skrzynią biegów e-stronic, nawigacją MMI i pakietem Comfort dostępne już od 174 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, trzeci dzień marca. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19:00, czas na serwis, który przedstawi Filip Jarek. Minister zdrowia zapowiedział nowe działania w związku z szerzeniem się w Europie epidemii koronawirusa. We Włoszech liczba ofiar śmiertelnych groźnego patogenu z Chin wzrosła do 79. Poznaliśmy rywali naszych piłkarzy w Lidze Narodów. Więcej w sporcie, tuż po serwisie. Rozszerzenie akcji informacyjnej i specjalne ćwiczenia w szpitalach, zapowiada rząd w związku z szerzeniem się w Europie i możliwości wykrycia przypadku zakażenia koronawirusa w Polsce. Codziennie będą odbywać się też posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. 65 szpitali z oddziałami zakaźnymi otrzymało sprzęt ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych. W wybranych szpitalach w Polsce jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się ćwiczenia przygotowujące placówki na przyjęcie pacjentów zarażonych koronawirusem, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. W każdym województwie będą wybrane 1 do 2 szpitali, gdzie zostaną rozłożone polowe takie izby przyjęć, które będą służyły przyjmowaniu pacjentów, którzy są zainfekowani, żeby rozdzielić te 2 strumienie osób, które mają potencjalnie infekcje od osób, które tej infekcji nie mają. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział rozszerzenie akcji informacyjnej dotyczącej koronawirusa. Blisko 15 milionów gospodarstw domowych otrzyma bezpłatne druki do skrzynek pocztowych, w których będą zawarte ulotki o postępowaniu w przypadku zetknięcia z chorobą czy objawów. W sumie do Polaków trafi 25 milionów ulotek o koronawirusie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Europie cały czas najpoważniejsza sytuacja jest we Włoszech. W ciągu ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła z 52 do 79. Od wczoraj łączna liczba zakażonych w tym kraju zwiększyła się o prawie 500 osób. Włochy to trzecie ognisko choroby na świecie po Chinach i Korei Południowej. Nie ofiara przemocy, a sprawca będzie musiał opuścić dom. To główne założenie ustawy antyprzemocowej, którą przyjął dziś rząd. Będzie to mogła nakazać policja. Zakaz powrotu do mieszkania miałby obowiązywać przez 2 tygodnie. Projekt zmian pozytywnie oceniła w programie Trzecim Polskiego Radia posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy. Środowiska feministyczne od lat o tym mówią, że taka ustawa jest konieczna, że to jest najważniejsze, żeby po tym, jak jest jakaś interwencja, jak przychodzi policja, nawet zakłada niebieską kartę, jeżeli ten sprawca dalej zostaje w domu, w którym jest ofiara, to tak naprawdę zostawiamy tę osobę na pastwę drapieżnika, który w każdej chwili może powrócić do swojej działalności przemocowej. Posłanka Lewicy nie wykluczyła, że jej klub złoży do rządowego projektu poprawki. Poseł Jan Kantak z Solidarnej Polski mówił, że do tej pory to ofiara przemocy musiała często uciekać z domu. Jako, że to jest projekt rządowy, on był konsultowany z wieloma środowiskami i pozytywna ocena ze strony pani poseł też pokazuje, że te konsultacje zostały odbyte tak ponad podziałami partyjnymi. Ta sprawa nie ma barw politycznych. To jest dość duża skala, bo mówimy o około 250 tysięcy osób, które padają ofiarą tej przemocy domowej. Według resortu sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa wzorowana jest na przepisach z Austrii, Czech i Hiszpanii. Szef litewskiego resortu spraw zagranicznych przedstawił parlamentowi Litwy projekt rezolucji potępiającej próby fałszowania historii przez władze Rosji. Chodzi o wypowiedzi Władimira Putina, który pod koniec zeszłego roku obwinił Polskę za wybuch II wojny światowej. Minister spraw zagranicznych Linas Linkiewicz w propozycji uchwały zwraca też uwagę, że celem rosyjskich władz jest rozbijanie jedności Unii Europejskiej i NATO, a także wzmocnienie nieufności zachodnich społeczeństw. Adresatem rezolucji miałby być Parlament Europejski oraz parlamenty państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wezwanie do wspólnego przeciwstawiania się tym działaniom. Pierwsi studenci pielęgniarstwa uroczyście rozpoczęli studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. To pierwszy w ponad stuletniej historii uczelni kierunek studiów z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Na jedno miejsce było 2 chętnych, ostatecznie studia rozpoczęło 50 osób. Jak mówią, wybrali pielęgniarstwo głównie z uwagi na chęć niesienia pomocy innym. Pomaganie ludziom, że to jest jednak taki zawód, który jest bardziej pożyteczny. Kontakt z drugą osobą, bo czasami to jednak te osoby naprawdę doceniają. Pielęgniarki pamiętają o całym trudzie, który one włożyły w tą pracę. I ja wiem, że ta praca bywa czasami bardzo niewdzięczna, ale te zalety jakby są dla mnie decydujące. Pielęgniarstwo na kulu dostępne jest w systemie licencjackim, jednak władze uczelni otrzymały już zgodę na uruchomienie studiów magisterskich. W planach jest utworzenie kolejnych kierunków medycznych, m.in. dietetyki, położnictwa, ratownictwa medycznego i stomatologii. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Na początek futbol przez duże F, potem o piłce z małej litery. Włochy, Holandia oraz Bośnia i Hercegowina to rywale naszej reprezentacji w drugiej edycji Ligi Narodów. Pierwsze podejście biało-czerwonych było nieudane. W kolejnym też, patrząc na rywali, może być ciężko. Oczywiście myśląc o Zurich i reprezentacji Niderlandów, ta druga zdecydowanie na fali wznoszącej. To przed nami, teraz kopią w PKO Ekstraklasie. Do przerwy w Poznaniu Lech remisuje po jeden z Górnikiem. Premierowe trafienie przy Bułgarskiej zanotował sprowadzony z UKS-u Dani Ramirez. Dla Górnika też po raz pierwszy trafił Piotr Krawczyk. W drugim spotkaniu po 45 minutach Wisła Płock przegrywa 0-1 z Rakowem po samobójczym golu Damiana Michalskiego. Na 20:30 zaplanowano spotkania w Szczecinie. Pogoń zagra z Jagiellonią i przede wszystkim w Krakowie. Krakowia zmierzy się u siebie z doskonale punktującą po wznowieniu rozgrywek Wisłą. Po raz pierwszy w derbach Białą Gwiazdę poprowadzi trener Artur Skowronek. Rzeczywiście będzie to mój debiut, jeżeli chodzi o ten aspekt, natomiast spodziewam się, pomimo tego, że niestety nie będzie naszych kibiców, już przed wjazdem na Stadion Krakowi dużego wsparcia naszych kibiców, które na pewno poczujemy. Wiem, że będą z nami wtedy, kiedy będziemy stąd wyjeżdżać i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Trener Skowronek wspomniał, że mecz przy kałuży bez kibiców gości, tym razem za tą decyzją stoją zawiadujący pasami. Zawiadujący polskim hokejem na lodzie łapią się za kieszenie. Koronawirus storpedował Mistrzostwa Świata Dywizji 1B Kobiet, które miały odbyć się w Katowicach. Rywalkami Polek miały być reprezentacje Chin, Korei Południowej i Włoch. Trudno wyobrazić sobie na tę chwilę gorszą konstelację. Prezes PZHL Mirosław Minkina wymienia, z czym wiąże się odwołanie turnieju. To są przede wszystkim wielkie koszty, bo ponosimy koszty, czy to związane z rezerwacją hoteli, czy to z zabezpieczeniem lodowisk, etc., etc. Do tego dochodzą środki przeznaczone z Urzędu Miejskiego Katowic, jak również z Urzędu Marszałkowskiego, więc dzisiaj to się komplikuje. Nie wygląda na to, a właściwie jest to pewne, że odwołanych imprez sportowych będzie przybywać lawinowo, oby nie dotyczyło to Igrzysk Olimpijskich w Tokio, chociaż coraz więcej głosów z ust prominentnych działaczy, że zawody nie odbędą się w planowanym terminie. Marcin Dzieński, nasz były mistrz świata we wspinaczce sportowej, o tym nie myśli i lada dzień chce wywalczyć olimpijską kwalifikację. Już za miesiąc Mistrzostwa Europy. Trzymajmy kciuki i miejmy nadzieję, wszystko pójdzie po mojej myśli. Zima została przepracowana, trener rozpisał wspaniały plan i teraz tylko czas na odciążenie i biegamy na maksa. Marcin mówił o bieganiu na maksa, bo wspinaczka sportowa ma rzeczywiście więcej wspólnego z bieganiem niż wspinaniem. Warto zerknąć w sieci, jak to wygląda. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00 opowie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze krótko o pogodzie. Środa pochmurna i deszczowa, silniejsze opady deszczu na południowym wschodzie. W Bieszczadach opady deszczu przejdą pod koniec dnia w opady śniegu. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm. Temperatura maksymalna od 4-5 stopni na południu do 8 na północy. Wiatr słaby, umiarkowany. Na ogół z kierunków zachodnich, w górach umiarkowany i dość silny, powodujący miejscami zawieje i zamieci śnieżne. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy Państwu za telefony i listy. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia, a niebawem Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Aktivitaminer Senior D3.

Magiel Wagli, tak nazywa się audycja. Ja jestem hrabia Miód, cudnikat jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum. Dzisiaj przeprowadzamy higienę ucha. Bardzo będzie higienicznie z mojej strony. Mam nadzieję, że państwa, to co przed chwilą państwo słyszało, spowodowało wyciszenie wnętrza organizmu, bo gdyż to nam jest potrzebne. Proszę zapomnieć o wszystkich troskach, o wszystkich zadymach, o wszystkich brzydkich pogodach, wirusach i wyborach i się zrelaksować. Ja będę dzisiaj prezentował ręce, które leczą, pomruk galaktyk i tak dalej. Wszystko to, co ja lubię, to, czego słucham w domu i co jest nie tylko zresztą dla mnie ważne, ale w ogóle dla muzyki, która się w higienie często pojawia. Mianowicie rozpoczął Terry Riley, o którym mówiłem, że dzisiaj się przyjrzymy jeszcze jego twórczości, bo do tej pory słyszeliśmy tylko kawałki, fragmenty koncertu In C. No pewnie jeszcze do niego wrócimy, bo to jest dzieło uważane za najważniejsze, zdaje się, w jego dorobku. Płyta, z której fragmencik państwo usłyszało, fragment jedno, gdyż mam jeszcze kolegę, który też chciałby coś tam państwu zaprezentować. To jedna z bardziej znanych i takich standardowych płyt Riley'a. Wyznaczających, ja wiem, kierunki ambiensu, czy bo to tak między minimalizmem, jak wiadomo, jest z tej wielkiej trójki minimalistów, ale Steve'a Reicha, Philipa Glassa, Riley najgłębiej zainteresował się muzyką indyjską i w tym najbardziej, najlepiej się odnalazł, o czym jeszcze będzie mowa. Tytułowej płyty Rainbow in Curved Air, a tytuł utworu, który państwo przed chwilą usłyszało, zaraz niech popatrzę, Poppy Nogut and the Phantom Band. No i ja będę tak w tej pierwszej części państwa wyciszał. A ja teraz zaproszę do płyty, którą już przynosiłem. Chociaż chciałbym dzisiaj tą higienę urozmaicić, nie będzie tylko fortepianów, zaczynam szukać czegoś także wokół głosów, głosu ludzkiego, więc pojawią się też i piosenki. Bez naparzanki, bez jakichś takich przesterowanych gitar. Ale będą głosy ludzkie. Chciałbym teraz zaprosić do płyty, o której już opowiadałem. To jest Dakota Sweet i Quentin Shirak. Shirjak. Duet. Pan Chris Husson na gitarze akustycznej i na tej płycie też śpiewa, chociaż wybrałem utwór właściwie instrumentalny. Quentin gra na pianie, wibrafonie. Odpala różne perkusyjne instrumenty i syntezatory. Całość była nagrana w Yokohamie i poświęcona jest podróży po Japonii. No to taka druga odsłona tej bardzo wciągającej, muszę przyznać, płyty. Proszę bardzo. Oh. Taka smutna melodia troszkę na końcu, zwłaszcza po... Smutna podróż po Japonii. Natomiast ta płyta składa się z różnych części. Tam są też głosy ludzkie, pieśni takie folkujące. No jeszcze przyniosę jakiś fragment na pewno. No i właśnie... Chciałem Państwu, a podziękować za listy pierwsze. Panie Wojciechu, tu nie jesteśmy w stanie tego posłuchać w radiu, a gdzieś sobie tam zerknę. Zresztą od Piotra mam fragmenty nowych jego historii ciekawych. Ty, panie ma Zbyszku, no niestety, niełatwo było tam w tym Zakopanem. Panie ma, gdzie wiedziałem, że prędzej czy później to się... skończy. No to tak to bywa z takimi miejscami. One już troszkę już nie było takie jak wtedy, kiedy graliśmy parę lat wcześniej, więc tak można się było spodziewać. Ten już napaliłem w kominku, robię grzańca po grosku. Po audycji zapraszam całą drogę trójki na degustację. No ładne historie. Jak to teraz do tego Radomska pycha. Dziękujemy za zaproszenie. Wracam do Terry Riley'a. Jak już powiedziałem, to artysta, który najbardziej z tej trójki zagłębił się w muzykę, no nie nazywałbym jej etniczną, muzykę klasyczną Indii, tak bym to nazwał. Do tego stopnia, że pobierał lekcje klasycznego śpiewu u Pandit Prannatha. Śpiewa świetnie zresztą w językach indyjskich. Jest artystą, myślę, takim najbardziej konsekwentnym w porównaniu z dwoma pozostałymi, ponieważ nie słyszałem o muzyce filmowej specjalnie Riley'a, może taką popełnił, natomiast jest niezwykle wszechstronnym muzykiem, ponieważ gra takie quasi jazzowe rzeczy, gra te swoje minimale, śpiewa pieśni, występuje, nagrał płytę ze swoim synem, którą pewnie Państwu zaprezentuję fragmenciki przy okazji następnej higieny. A teraz proszę sobie posłuchać jego śpiewu i to płytka świeża, ponieważ wysłał w zeszłym roku tytuł płyty The Lion's Throne i tutaj Riley gra na fortepianie i śpiewa. A towarzyszy mu pani Amelia Cuni, która jest Włoszką, ale Włoszką, która też studiowała klasyczny śpiew Indii. Pierwszy, posłuchamy sobie utworu Lion's Throne tytułowego. Pięknie, pięknie. No nie wiem, ja się wzruszam. Dziękujemy pani Magdo. Piękne, cudne zdjęcie jak zwykle, a to wyjątkowo ładnie o tej porze roku w Skandynawii. Panie Marcinie, ja na przykład tytuł tego zdjęcia, czy widziałeś to zdjęcie od pana Marcina? Tony ziemi, pan Marcin. Ale też ładnie. Zatytułował, bardzo ładne. Ja bym zatytułował połać. Połaci ziemi. Mi się połać słowo podoba. Znasz takie, jak jest to uprzedniojęzykowe. Połać. Połać ziemi. Tam, gdzie dzięcielina pała. Ale to nie pała dzięcielina, ale cudne zdjęcie. Dzięki, co jeszcze chciałem. Pozdrowienia od prawdziwie zasłuchanego zwierzątka. Nas to słucha. Super. No fajnie. Chciałem... No nie wiem, czy powrócić, bo nie pamiętam, czy z tej płyty coś prezentowałem. Natomiast nazwa dla tych, którzy słuchają Magla, powinna być już znana. Pan Clark, dlatego że zachwycałem się jego sposobem uprawiania muzyki elektronicznej. Zresztą taki przypominający to, co działo się pod koniec lat 90. w wytwórni Warp. Zresztą tam pan wydawał do tej pory swoje płyty. W zeszłym roku nie pojawiła się płyta elektroniczna, taka eksperymentująca, tylko Kiri Variation. Kiri. No. Bo jest to muzyka nie do końca, która była wykorzystana w serialu Kiri. Tobie coś chodzi po głowie z tym Kiri. No tak. Ja nie znam tego serialu. Podobno jakiś kryminał taki brytyjski. Tak, więc może widziałem go na pewno, ale już tak wiele widziałem różnych, że... Będę musiał, bo lubię te angielskie kryminały. To jest wariacja na temat, bo nie wszystkie motywy zostały wykorzystane w serialu. No mi się ona bardzo podoba. Ludzie, którzy czekają na nową płytę Chrisa Clarka, troszkę zawiedzeni, że tak mało elektroniki. No a mi się takie wycieczki w różne strony zawsze podobały. Clark, Primary Plug. Clark. No też czekam na nową płytę elektroniczną, natomiast to, co tutaj się wydarzyło, bardzo mi się podoba. No bardzo. Teraz artystka, która się nie pojawiła jeszcze nigdy u nas w audycji, a artystką ważną, żeby nie powiedzieć wielką jest. Myślę tu o Elaine Radic. To jest francuska zajmująca się głównie muzyką elektroniczną. Zasłynęła z tego, że ta elektronika jest taka niezwykle naturalnie jakby brzmiąca. Tak naprawdę dopiero w tym wieku, czyli po roku 2000, zaczęło być o niej głośno i pojawiały się koncertowe wydania różnych płyt. W zeszłym roku została odznaczona nagrodą, nie wiem, prezydenta chyba Francji za osiągnięcia życiowe. Chciałem Państwu zaprezentować płytę, no już typowo medytacyjną, gdyż pani Elaine jest buddystką. Ostatnia płyta, o której było głośno, no jest już zbyt chyba, chociaż może kiedyś też jej posłuchamy. W tym utworze, który Państwo w tej chwili usłyszą, pani Elaine i jej instrument pełni rolę tambury, czyli nie proszę się tu nie doszukiwać jakichś niezwykle wyrafinowanych rozwiązań harmonicznych, melodycznych i tak dalej. Natomiast samo brzmienie instrumentu jest o tyle intrygujące, że bardzo zespolone, tak jak i tampura z pieśnią tu wykonywaną. Pieśń jest wierszem Milarepy. No Milarepa, postać, myślę Państwu, znana, jeden z najsławniejszych, jeśli nie najsławniejszy, jogin tybetański, który się urodził w 1050 albo 52 roku w Tybecie. pochodzi ze szkoły Kagyu, jest mistrzem buddyzmu Diamentowej Drogi i jego twórczość inspirowała bardzo wielu artystów. O Milarepie głośno i proszę sobie o nim poczytać w wolnej chwili i jego i z jego twórczością się zapoznać też. Płyta Songs of Milarepa, 1998 rok. To jest chyba kolejne wydanie. Wydaje mi się, że wcześniej ta płyta powstała. Nieważne. Proszę wysłuchać pieśni Elimination of Desire. Ya ji zhen chen bo me lu chu war na shu de lo ma re ba ga ya la chu sun ge ye be nian jie ge zhen na wo den qin dun wang ne a ma ren bo qi ge we xin ni ge sun ge la sang jie si we da wo qi de ba se be za na yu se wa te der rang la sam shi be ji zhen chen bu xian ne te der sun yang Tebe se lugu mendawa tuma yu tetamze ki sanje tobe ngeba meto mige nge luci langi. Jeje tuela lepa toasi che sungde ngurti cheso. One day while Jetson was staying in Medicine Valley of Chubar, teaching Dharma to several disciples, the yogin Ortan Gendun approached him. Precious Lama, in the teaching of several Geshes, you are renowned as a Buddha. They say you've totally eliminated desires. Is this true? Jetson replied, so they say. But there are many ways of eliminating desires. None of them are certain to yield Buddhahood. You can understand the meaning of the term Buddha by listening to this old man's song. Jin